też 40% taniej, 5,99 za pęczek 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Miejski radny odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. Są zarzuty po wydarzeniach w Busku-Zdroju. Nie żyje dwoje młodych naukowców z Polski. Uczestnicy wyprawy polarnej Polskiej Akademii Nauk zginęli podczas wycieczki w góry w Norwegii. PiS zapowiada 500+ dla osób niepełnosprawnych. Lider PO chce komisji do spraw pedofilii w kościele. Do wyborów 6 dni. 33-letni radny z Buska-Zdroju usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa policjanta i czynnej napaści na niego. Przypomnijmy, w sobotę przed jeden ze sklepów w mieście przyjechał patrol po zgłoszeniu, że ktoś grozi nożem klientom. Podczas legitymowania innego mężczyzny 33-latek najpierw zaczął kłócić się z policjantem, potem popychał go. W trakcie akcji obezwładniania wyciągnął nóż i dwa razy ugodził policjanta w plecy. Rany na szczęście były płytkie. Wieczorem prokurator Daniel Prokopowicz z Kielc poinformował o zarzutach. Pierwszy zarzut związany jest z usiłowaniem zabójstwa i spowodowaniem obrażeń ciała u funkcjonariusza policji oraz czynną napaścią do tego funkcjonariusza i wywieraniem przemocą wpływu na prawne czynności służbowe tego funkcjonariusza. Natomiast drugi z zarzutów dotyczy znieważania podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych innego z funkcjonariuszy policji. Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Drugi z zatrzymanych, 37-latek, ma odpowiadać za grożenie jednej z klientek sklepu. W trakcie zdarzenia był pijany. Nie żyje dwoje uczestników wyprawy polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Młodzi ludzie Ania i Michał zginęli podczas wycieczki w góry na Spitsbergenie w Norwegii. Portal mojanorwegia.pl informuje, że ofiary to pracownicy Polskiej Stacji Badawczej. Naukowcy mieli ją opuścić 17 maja. Kiedy nie pojawili się w bazie, zgodnie z ustaleniami, wysłana została grupa poszukiwawcza. Kilka godzin później ciała pracowników stacji znaleziono w trudno dostępnym rejonie góry Kamkrona. Przyczyną śmierci ma być upadek z kilkuset metrów. Sprawę ma zbadać policja. Stały comiesięczny dodatek dla dorosłych osób o całkowitej niepełnosprawności ma być finansowany z podatku handlowego, a także Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na konwencji regionalnej PiS-u w Krakowie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowego rodzaju wsparcia dla tej grupy w wysokości 500 zł. Ten system, który już rok temu po raz kolejny uczyniliśmy bardziej sprawiedliwym przez wyrównanie renty specjalnej, dodatki tych artykułów w naturze, można powiedzieć, ale też do wysokości co najmniej 500 zł średnio. A teraz dodatkowo idziemy jeszcze o krok dalej, żeby ulżyć osobom, których najbardziej poszkodował los. Także w Krakowie swoją konwencję zorganizowała Koalicja Europejska. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska dzisiaj przedstawi szczegóły dotyczące propozycji powołania Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele. Zdaniem lidera PO, żeby pomóc Kościołowi w oczyszczeniu z problemu, komisja musi być niezależna i państwowa. Wyjaśnienia wymaga system ukrywania zbrodni i przestępstw i przestępców. Zdemaskowania tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich kryli i chronili. Trzeba pilnie zająć się ofiarami przeszłości. Natychmiast zacząć chronić dzieci zagrożone obecnie, a to nie będzie łatwe. Ale trzeba się za to zabrać natychmiast i uważam, że nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Grzegorz Schetyna dodał, że państwo musi też podjąć natychmiastowe działania w sprawie ujawnionych w dokumencie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" przypadków pedofilii wśród księży. Połamane konary drzew, lokalne podtopienia, ale też i burze. To były skutki ostatnich ulew, które przechodziły nad Polską w ostatnich dniach. Na Podkarpaciu tylko w powiecie rzeszowskim strażacy wyjeżdżali kilkadziesiąt razy, mówi młodszy brygadier Adam Burta. Doszło do podtopień posesji, dróg oraz zalania piwnic w budynkach. Prawdopodobnie od uderzenia pioruna doszło do zapalenia poddasza w budynku mieszkalnym. W Boguchwale został pożar szybko opanowany, ugaszony. Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Także dzisiaj niespokojna pogoda, zapowiada Katarzyna Ścisłowska z IMGW. Też praktycznie w całym kraju burze, też myślę, że z podobnymi parametrami, też możliwe jest miejscami grad. Burzowo i deszczowo, jak w tej chwili twierdzą synoptycy, może być do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piast Gliwice, mistrz Polski, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk i Krakowia. Oto pierwsza czwórka piłkarskiej ekstraklasy, która będzie reprezentować Polskę w europejskich pucharach, a przynajmniej w jej eliminacjach do Ligi Mistrzów czy Europy. Piast zdobył tytuł mistrzowski po raz pierwszy w historii. Sukces gliwiczanie przypieczętowali, pokonując 1-0 Lecha Poznań. Tego nikt się nie spodziewał, przyznaje trener Waldemar Fornalik. Rozpoczynając te rozgrywki, nikt nie myślał, że będzie tytuł, w Gliwicach. Cel zawsze jest jeden przy tej formie rozgrywek, wejście do pierwszej ósemki. Później pojawiła się szansa na zakwalifikowanie do europejskich pucharów. To się stało. Później apetyty rosły w miarę, jak to się mówi, jedzenia. Chcieliśmy wejść na podium. Finał jest wspaniały. Legia zremisowała 2-2 z Zagłębiem Lubin, a przy Łazienkowskiej z wicemistrzostwa nikt się nie cieszy. Trener Aleksander Wukowicz już patrzy w przyszłość. Ta drużyna nie ma najlepszej mentalności. Przyjdzie czas i się zobaczy, kto będzie zawodnikiem Legii również na przyszły sezon. To będzie też moja odpowiedź. Na kogo moim zdaniem mogę liczyć? Lechia w Gdańsku pokonała 2-0 Jagiellonię Białystok i jest na podium. Dusan Kucjak. My nie jesteśmy w 100% zadowoleni z tego sezonu. Tak, mamy Puchar Polski, jest to wielka rzecz, ale w lidze chcieliśmy osiągnąć więcej. Szkoda, że to trzecie miejsce tylko, ale można to uznać za taki historyczny sezon dla tego klubu. Poza czołową czwórką znalazła się Jagiellonia, jest za to Krakowia. Mimo porażki 0-3 z Pogonią u siebie. Trener Michał Probierz. Czasami takiego dzwona trzeba dostać, żeby po prostu też wiedzieć w zespole, co trzeba jeszcze poprawić, a i to chwała zawodnikom, chwała tym wszystkim ludziom. Nie ma nic przyjemniejszego, mimo porażki 3-0, że stadion jest zadowolony, że kibice skandują tutaj puchary. I to najważniejsze. Przypominam, z Ekstraklasy spadają Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica, awansują Raków Częstochowa i ŁKS Łódź. W piłkarskich Włoszech piękny gol Piotra Zielińskiego. Napoli wygrało 4-1 z Interem Mediolan. Gol także wreszcie Krzysztofa Piątka, 2-0 z Frosinone Milanu. Mistrz Juventus zremisował 1-1 z Atalantą. W Italii, kto zagra w Lidze Mistrzów, rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Także we Włoszech w Rzymie grali w tenisa. Na Foro Italico wygrał Hiszpan Rafael Nadal, który w trzech setach pokonał Serba Nowaka Dżokowicza. Wśród pań Karolina Pliszkowa pokonała Brytyjkę Joannę Conte. Przez Półwysep Apeniński pedałują kolarze w Giro d'Italia. 9. etap jazdy na czas wygrał Słoweniec Primoz Roglic. Liderem pozostaje Włoch Valerio Conti, a Rafał Majka w oczekiwaniu na góry jest 18. Strata to 4 minuty i 43 sekundy. Dziś dzień przerwy. W Ekstralidze Żużlowej Betar Sparta Wrocław pokonała 54-36 Getwell Toruń, a Włókniarz Częstochowa przegrał 31-59 z Unią Leszno. I na koniec jeszcze sukces naszych szpadzistek, które wygrały zawody Pucharu Świata w Dubaju. W finale pokonały mistrzynie globu, Amerykanki. Pani Anna napisała, piłka mnie nie interesuje, ale cieszę się z tego sukcesu i gratuluję. Anna z Gliwic napisała. Zachmurzenie umiarkowane okresami duże dzisiaj, miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. W czasie burz mogą wystąpić opady gradu. Rano miejscami także zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i temperatura od 20 stopni to w Jeleniej Górze, 21 Zakopane i Wrocław, 22 w Koszalinie i Opolu, 23 w Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie i Kielcach, 24 stopnie w Przemyślu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Suwałkach, a najcieplej w Zielonej Górze i Gorzowie po 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za bezprzewodowe słuchawki Sony z Bluetooth i czasem grania do 20 godzin zapłacisz jedyne 169 zł. A za smartfon Huawei P30 Lite z ultraszerokokątnym potrójnym aparatem AI zapłacisz 1599 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Jeszcze tak w temacie futbolowym, to wczoraj na Legii na Łazienkowskiej to naprawdę robiło wrażenie, jak cały stadion śpiewał Monty Pythona Always Look on the Bright Side of Life. I sądzę, że to jest coś, co by nawet Wałkuskiemu się spodobało. Temu to na pewno, zdecydowanie. Zapraszamy

proszę pana, nowy tydzień się zaczyna i proszę pana, nowe pytania, choć nie nowe, do końca. Nowe sukcesy przed nami. Nowe sukcesy, nowe wyzwania. Tak. I jeszcze coś nowego, ale nie pamiętam. Bliżej Bożego Narodzenia. No, aż tak daleko pan sięga? Nie, wakacji bliżej. Wakacji też. Na razie może o wakacjach trzeba pomyśleć. Już pan pomyślał, jak widzę. O, widzę, ja już tak. Ja już mam łódkę zarezerwowaną. Wiedziałem, że to się tak skończy. Nawet szekle już poukładane w kolejności. Jeszcze nie. Szekle jeszcze nie? Nie, ale to dobra, dzisiaj ułożę. To dobrze. Poszukam. Pytania z kosmosu. Kilka dni temu rozmawialiśmy o kolorze nieba i tego ziemskiego i tego marsjańskiego, a pan Krystian dopytuje, jaki kolor nieba był dawno, dawno temu na samym począteczku Ziemi, kiedy atmosfera była inna niż ta teraz. Chodzi nam o skład i o to, co sami tam dołożyliśmy do tej atmosfery. Tak. Mógł być inny kolor nieba z wielu różnych powodów, ale najmniej z powodu składu atmosfery. Czy dlatego, że to, dymiące kominy jakoś tam nie zmieniły? Nie. Bo to, co my widzimy, to jest promieniowanie słoneczne, które się rozproszyło na cząsteczkach gazów wchodzących w skład naszej atmosfery. I tu nie chodzi o to, że inny gaz inaczej rozprasza. To raczej chodzi o wielkość tego elementu rozpraszającego. W przypadku dwutlenku węgla czy wody, generalnie w naszej atmosferze gazy mają, czy cząsteczki gazów mają bardzo podobne wielkości. I to nie robi różnicy. Tutaj wielkość cząsteczki ma znaczenie, a nie skład chemiczny. Więc mimo tego, że rzeczywiście we wczesnej atmosferze ziemskiej skład atmosfery, skład gazowy był inny, to nie on zmieniałby kolor nieba. To, co mogłoby zmienić, to, że na wczesnej Ziemi dochodziło dużo częściej do wybuchu wulkanów i wyrzucenia do atmosfery pyłów, czyli nie gazów, na przykład dwutlenku węgla, tylko pyłów, czyli cząstek dużo, dużo większych. Dużo częściej też dochodziło do zderzeń z jakimiś obiektami kosmicznymi i one także wyrzucały do atmosfery często jakieś pyły, więc mogłoby być tak, że rzeczywiście nie mielibyśmy takiego, przynajmniej momentami, takiego ładnego, jasnego obrazu, na przykład na gwiazdy, bo niebo by było takie zapylone bardzo i by miało w związku z tym inny kolor. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mówimy o wczesnej Ziemi, czyli mówimy o sytuacji sprzed kilku miliardów lat, wtedy Słońce miało nieco inną temperaturę. Miało niższą temperaturę jako młodsza gwiazda i świeciło wtedy światłem o troszeczkę innej długości, takim nieco w takim kierunku dłuższych fal. W efekcie mogło być tak, i to jest chyba największa różnica, czyli kwestia Słońca, a nie samego składu atmosfery, że niebo było niebieskie, ale wpadało w taki lekko zielonkawy odcień. Naprawdę? No. To ładne. Też tak uważam. Chociaż nasze teraz też jest bardzo ładne. Jest super. A i pan powie tak, skąd oni wiedzą, że miliardy lat temu Słońce świeciło inaczej? A nie, to jest akurat łatwe do sprawdzenia. Jasne. Bo ja panu powiem dlaczego. Gwiazd wokół nas jest bardzo dużo i one są obiektami dosyć łatwymi do obserwacji, jeżeli mówimy o zwykłym rejestrowaniu tego, jak jakie promienie wysyłają. Możemy obserwować gwiazdy i widzimy, że te młodsze gwiazdy, one mają inną temperaturę, nieco inne światło. Aha. Więc to przez analogię. No. Wszystkie gwiazdy są do siebie podobne. To jest ta sama rodzina. Mówimy o obiektach kosmicznych. Tak, oczywiście, dobrze. Cały czas. Jak zawsze. No, w sumie zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Jutro, ale jutro pytanie będzie? Nie uwierzy pan. Naprawdę? Mhm. Bardzo ludzkie. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen. I know I won. There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship. I'm all the people are saying. Strange things. Tied to the hair, cause I know your face, the face is dumb. I don't wanna listen. The blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. But to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. Gotta make mistakes. And people are saying things, and I don't wanna listen too much, yeah. Nothing but blue sky. Blue sky. How can I tell you I know this won't be the last song? I don't wanna listen Mirokłaj. Chyba niedługo koncert się zbliża, prawda? Muszę to jeszcze sprawdzić, ale coś w tym jest. Tak, ale taki wątek błękitno-niebny się tam pojawił. 23 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Bywa tak, że tata ma zupełnie inny pomysł na spędzanie czasu niż dzieci. Choć zaplanowało się coś innego, no trzeba odpuścić. Poświęciliśmy sporo naszego czasu, a tu dzieci mają to w nosie. Rozczarowanie, jakie towarzyszy ojcom, bywa tak silne jak u dziecka. A jednocześnie logika podpowiada, nie ustępuj za każdym razem, bo wejdą ci na głowę. Albo co gorsza, o tak kończy się ciągłe ustępowanie dzieciom. No i jakiś czas temu ja kupiłem dla syna rower. Syn nie bardzo się chciał z nim zaprzyjaźnić. Ustąpiłem, choć czułem, że to błąd i strata czasu. A dziś młodsza siostra ciągnąca na dwór na rower zupełnie bez mojego udziału zmotywowała brata do nauki. Mnie się nie udało, a jej owszem. Fascynujące. Dzieci uczą nas każdego dnia, ale też na swój sposób wychowują, dodaje Marcin Perfuński, dziennikarz i bloger Super Tata, ojciec 5 córek, więc grono wychowawcze ma imponujące i wyzwań wiele. One stawiają mnie często w takich sytuacjach, których się nie spodziewałem, których bym nie chciał, w których muszę się odnaleźć, no bo jestem ich ojcem. Jedna z moich córek bardzo chce działać w internecie, mieć jakieś kanały społecznościowe, tylko ma jeszcze 10 lat. Ja sobie przyjąłem taką granicę 13 lat, która jest też w regulaminach i nie chciałbym do końca tej granicy przekraczać. Natomiast jest w niej i takie pragnienie i widzę, że ona ma umiejętność i taką świadomość internetu, że spokojnie by się nadawała. W związku z tym muszę w tym momencie przeanalizować w swojej głowie, czy ryzyko jest warte podjęcia, czy ewentualne nieprzyjemności, które mogą ją spotkać, bo internet jest takim żywym. Czy uniesie na swoich barkach. Pewnie bym się nad tym nie zastanawiał, gdyby nie to, że ona po prostu chce. No a teraz Marcin ma temat do przemyślenia, do rozmowy z córką. Ustąpić czy nie? Jeśli odmówi, na pewno uzasadni, dlaczego nie pozwala. To ważne, kiedy decydujemy się wziąć na siebie odpowiedzialność odmowy, za odmowę. Wbrew pozorom to, co mówimy, często do dzieci trafia i zostaje. Tylko emocje nie pozwalają od razu przyznać racji rodzicom, tak jakbyśmy tego chcieli. Jednego wieczoru ze swoją córką żeśmy się może nie pokłócili, ale mieliśmy taką różnicę zdań, że rozstaliśmy się w gniewie i dopiero następnego dnia wieczorem rozmawialiśmy na ten temat. I okazało się, że pomiędzy tymi dwoma wieczorami, ona w tym czasie była w szkole, a w szkole powiedziała, że dla niej tata jest największym autorytetem. Kiedy o tym usłyszałem, byłem zaskoczony tym, że dziecko potrafiło się wznieść ponad te emocje, powiedzieć tak bardzo mocne słowa, tak, tata jest moim autorytetem, kiedy ja wiedziałem, że zawaliłem, podniosłem głos, że coś było nie tak, miałem poczucie swojej słabości, natomiast dla niej nie było to istotne. Cały czas ten tata jest gdzieś tam na świeczniku. I dla mnie to jest nauka ogromnej odpowiedzialności, motywacja do takiego wzięcia się za siebie, tak? Ja nie mogę stać w miejscu, bo moja córka cały czas czegoś oczekuje ode mnie większego, no bo bycie autorytetem, no to jest już bycie na bardzo wysokim poziomie. Nie zawsze, więc musimy ustępować, ale pomyślmy, czego tak naprawdę chce od nas nasze dziecko, radzi tata Marcin. Z tym wymuszeniem dzieci to jest tak, że różne prośby dzieci mają czasem nie bezpośrednie motywacje, w tym sensie, że to, co one chcą, o co proszą, tak naprawdę chodzi im o coś innego. Na przykład czasem córki mówią, że chciałyby pojechać ze mną na hamburgera. Ja myślę w kategoriach zdrowia, przecież to jest niezdrowe, musisz dbać o dobre odżywianie i tak dalej. Tymczasem moja córka w ten sposób mówi, chcę być z tobą. Nie jest dla niej istotne, gdzie pojedziemy, tylko jej się kojarzy, tak, bycie w restauracji z byciem z rodzicem. Córki uczą mnie tego, żeby tak odczytywać ich pragnienia. No, jeżeli już cokolwiek cokolwiek wymuszają, to wymuszają to, żeby być z rodzicem blisko. A kiedy się ma 5 córek, czasu jest naprawdę mało. Mało też zostaje na bloga, więc super, tata zmierzając z punktu A do punktu B wyciąga smartfon, włącza opcję transmituj i swe ojcowskie przemyślenia wysyła w świat. Można go też usłyszeć w Polskim Radiu Dzieciom w strefie rodzica. A ja uległem ostatnio raz jeszcze i mimo łagodnej, ładnej pogody dałem się wyciągnąć do kina dzieciom. Nie żałuję. Kraina Cudów, animowany film o dziewczynce projektującej dla swoich pluszaków park rozrywki, to nie tylko przykład, że dziewczynki mogą być pomysłowymi konstruktorkami. June ku radości przyjaciół buduje też osiedlowy taki roller coaster, ale też musi zmierzyć się z chorobą mamy w towarzystwie trochę nieogarniętego taty. Choć zatroskana początkowo rzuca zabawki w kąt, czeka ją niesamowita przygoda, kiedy, jak się można domyślić, sama trafia do wymyślonego przez siebie Luna Parku i ma tam ważną misję, nie zdradzę jaką. Może niewybitny, ale wcale nie głupi film dla najmłodszych z przesłaniem wypowiadanym do córki: to ty jesteś cudem w krainie cudów. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Się z panem. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Mężczyzna, który w sobotę zaatakował policjanta nożem w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem, usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa. 33-latek, który jest zarazem miejskim radnym, nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Do ataku doszło podczas interwencji policji przed jednym z miejscowych marketów. W trakcie akcji obezwładniania mężczyzna wyciągnął nóż i dwa razy ugodził policjanta w plecy. Rany na szczęście były płytkie. Rośnie napięcie na linii Waszyngton-Teheran. Prezydent Donald Trump zagroził na Twitterze, że jeśli Iran nadal będzie wysuwał pogróżki pod adresem USA, nie pozostanie to bez odpowiedzi. To będzie oficjalny koniec Iranu. Nigdy więcej nie próbujcie straszyć Stanów Zjednoczonych, dodał Trump. To reakcja na wcześniejsze wypowiedzi irańskich władz, m.in. o tym, że rakiety krótkiego zasięgu mogą trafić w amerykańskie okręty w Zatoce Perskiej. Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu odbędzie się egzamin z historii. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od złej wiadomości dla tych, którzy mają smartfony firmy Huawei. Google odcina chińskiego producenta od niektórych uaktualnień systemu operacyjnego Android, podaje agencja Reutera. Nowe smartfony wyprodukowane przez Huawei stracą też dostęp do sklepu z aplikacjami Google'a i oprogramowania takiego jak Gmail. Według agencji Google wciąż rozważa, do których usług odetnie firmie dostęp. Decyzja koncernu to efekt sankcji nałożonych na Huawei przez Biały Dom w zeszłym tygodniu. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Podatek obrotowy mniej zaboli mniejsze spółki, pisze dziś Rzeczpospolita. Unijny sąd uznał w czwartek za nieważną decyzję Komisji Europejskiej o zawieszeniu podatku obrotowego, jaki miałyby płacić sklepy. Teraz komisja może się odwołać, ale jeśli wyrok zostanie utrzymany, to nowy podatek wejdzie w przyszłym roku razem z planowanym ograniczeniem handlu we wszystkie cztery niedziele miesiąca. Obroty do 17 milionów złotych miesięcznie będą zwolnione z podatku, a powyżej tej kwoty stawka wynosić będzie 0,8%. Stawka podatku zacznie rosnąć dopiero powyżej 170 milionów złotych. Firmy, jak pisze gazeta, mogą wrócić do pomysłu podziału firm na sieć spółek, co pozwoli uciec od podatku. Na co dzisiaj będą zwracać uwagę inwestorzy? O tym już teraz Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ, w komentarzu dla Trójki. Poniedziałek rano nadal mocny pozostaje amerykański dolar, oscylując wokół poziomu 3,85 zł i wygląda na to, że ten tydzień będzie podobny jak ubiegły, czyli właśnie z widoczną siłą amerykańskiej waluty. Odpowiada za to głównie kwestia związana z globalnym ryzykiem. W takiej sytuacji amerykańska waluta zyskuje podobnie jak japoński jen czy też szwajcarski frank. Sprawdzamy jeszcze pozostałe waluty. Euro kosztuje teraz 4,30, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. W czasie burz mogą się pojawić opady gradu. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 25 na wschodzie i w centrum, także chłodniej w Kotlinach Sudeckich i nad morzem od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają.

the shell. Summertime. Będąc kiedyś w Hiszpanii przy drodze od chłopa kupiłem pomarańcze i mandarynki, które wyglądały fatalnie, ale nigdy nie zjadłem w moim życiu tak smacznych owoców jak właśnie te. A my jako ludzie chcemy tylko piękne, ładne, nie zastanawiamy się, czy smakowo to jest super. No więc właśnie o to chodzi. 227-3, telefon do Państwa dyspozycji. Za 9, 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Coraz mniej tajemnic kryje przed nami pierwsza od 11 lat płyta zespołu The Raconteurs, Help Us Stranger. Tak zatytułowana. Jeszcze miesiąc temu został, to zostały 2 miesiące do premiery, czyli dziś został miesiąc do ukazania się tego albumu, a my właśnie poznaliśmy czwartą piosenkę, która znajdzie się na tym wydawnictwie. Nosi tytuł Help Me Stranger, czyli podobnie jak cały album. I ten drugi zespół znanego z The White Stripes, Jacka White'a, przyjeżdża wkrótce do Polski, przypominam, by zaprezentować materiał z nowego wydawnictwa. No i przypomnieć także parę starszych piosenek. I to wszystko będzie się działo podczas Orange Warsaw Festival. Help Us Stranger płyta, Help Me Stranger single, brzmi to tak. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Widzę, że redaktor stuka tu pienuszką, no to chyba się podoba. Charakterystyczny dla formacji utwór. Zaskoczeń nie ma i myślę, że fanom się także spodoba. Przedmioty, które zostały po ikonach muzyki, nawet jeśli nie nabierają mocy relikwii, to z pewnością nabierają na wartości. Sprzedać, kupić można wszystko. Garderoba, instrumenty, setlista z ważnego koncertu, czyli spis utworów, które artysta zagrał podczas występu. Tu proste prawa dotyczące popytu i podaży nie działają. Działa za to wyobraźnia, emocje. W miniony weekend swoich właścicieli zmieniły m.in. rękopis tekstu Blowing in the Wind Boba Dylana, wyglądająca trochę jak mundur czarna marynarka, którą Michael Jackson przywdział na urodziny Nelsona Mandeli, czy moherowo-akrylowy kardigan Kurta Cobaina z ostatniej sesji fotograficznej przed wydaniem płyty In Utero. Wszystkie znalazły się swoich nabywców na aukcjach za kwoty, za które w Warszawie można próbować nabyć mieszkanie. 70, 76, 75 tysięcy dolarów odpowiednio. To wskazane przeze mnie przedmioty. No to i tak w zasadzie niewiele, bo nie aż tak bardzo inny Cardigan Cobaina. Kilka lat temu sprzedał się za niemal dwukrotność tej kwoty, dokładnie za 137 tysięcy dolarów. Ale tamten muzyk miał na sobie podczas tego słynnego koncertu MTV Unplugged, którego fragment słuchamy. To my omówiliśmy Eurowizję już, czy jeszcze nie? W zasadzie to my nie umawialiśmy Eurowizji na antenie jeszcze, ale myślę, że... Tak mi się skojarzyły te elementy do sprzedania, bo był występ pani Madonny. Tak, był podobno. I tancerki wystąpiły w maskach przeciwgazowych. A, no to wszystko pewnie trafi naprawdę na aukcję. No właśnie, to by był taki element. Przyznam się trochę, nie nadążam za obecnymi trendami. Nie wiem, dziwniej, tym lepiej. No, tak jest, dziwnie to wyglądało bardzo. Trend. Myślę, że miejsce, w którym te maski artystki założyły, też nie jest bez przyczyny. To wszystko działo się w Izraelu, w Tel Awiwie. No, można tylko domniemywać oczywiście. A zwycięzca? Kto zwyciężył? Holandia? Z Holandii pan, tak? O, właśnie. Podobało się? Głosowanie. Ja lubię głosowanie. Podobało mi się głosowanie. Tak? Że tam 12 punktów. 12 punktów. Teraz już tylko 12 podają, ale całą resztę to nie, bo to szybciej musi być. Kiedyś przez Miss World chyba też było takie, prawda? Tak? Nie wiem, to dobrze, to uciekajmy z tego poletka, skoro nie nasze. Kiedyś na jego widok mdlały kobiety, a mężczyźni osuwali z kolan pod naporem siły jego głosu. Mike Patton, lider m.in. Faith No More i Tomahawk, przypomina o sobie jak zwykle w swoim przypadku w sposób niebanalny. Otóż, 13 września ukaże się płyta Corpse Flower, którą Mike nagrał wspólnie z Jeanem Claude'em Vanierem. Ten drugi od dekady lat przeżywa drugą falę popularności. Najbardziej znany jest fanom Serge'a Gainsbourga, z którym na początku lat 70. nagrał płytę. Spotkaliśmy się z Jean Claude'em podczas pracy nad retrospekcją Gainsbourga w Hollywood Bowl w 2011 roku i zaiskrzyło od razu, mówił Mike Patton. A jaki ogień z tych iskier udało się wykrzesać, no to już słychać. Jest już z nami pierwsza piosenka zapowiadająca album On Top of the World. Tak to brzmi i powiem szczerze, wpada w ucho i nie chce wylecieć. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze taniej. Yes, yes, yes! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Toshiba. Cena po rabacie to 1599 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc Grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra Bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta.